Έχετε γράμμα από την Πορτογαλία. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby has to wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω σελίδες της Τρίτης, πρώτης μέρας του Φλεβάρη. Καλό μήνα σε όλους. Σήμερα θα τολμήσω, θα διεκδικήσω το προνόμιο να πάμε λιγάκι εκτός συνόρων. Θα μου πεις καλά που μας αφήνεις εδώ τώρα και που τρέχεις. Δεν βλέπεις εδώ την καταστροφή, δεν βλέπεις τους 128 νεκρούς, δεν βλέπεις τους χιλιάδες ανθρώπους, τους φωνικότερους μήνες που πέρασαν σε ό,τι αφορά την πανδημία. Για να μην σου πω, δεν βλέπεις τι γίνεται στη Βουλή και τον χαμό, τον κακό. Τα βλέπω. Ίσως αυτά να είναι ένας καλός λόγος για να φύγεις, να πας να κοιτάξεις λίγο πιο έξω. Μην ανησυχείτε πάλι για τα δικά μας θα πω, αλλά μέσω Πορτογαλίας. Γιατί βλέπω να αναπτύσσεται μια φιλολογία για το δείτε πώς το κάνουν οι Πορτογάλοι, να το κάνουμε κι εμείς. Για το δείτε τι έγινε στην Πορτογαλία και μαντέψτε τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις και στην Ελλαδίτσα μας. Εξάλλου η Ελλάδα με την Πορτογαλία έχουν πάρα πολλά κοινά. Σας θυμίζω σε εκείνο το pigs στα γουρουνάκια, τότε τις εποχές των μνημονίων. Το P ήταν η Πορτογαλία, το G ήμασταν εμείς εδώ. Και καλά δεν θα πεις τίποτα που κλείσανε χθες το μικρόφωνο στον Πολάκη. Και δεν βλέπεις την αδικία. Και δεν βλέπεις ότι για το θέμα Νοβάρτης, για την υπόθεση Νοβάρτης, ο Μητσοτάκης μίλησε για συμμορία δημοσιογράφων. Του έκανε μήνυση ο Βαξεβάνης και πολύ καλά του έκανε γι' αυτό. Ας πω για αυτά πριν πάω στην Πορτογαλία. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ένας κύριος Αθανασίου, που ήταν και εισαγγελέας παλιά και ήταν και υπουργός δικαιοσύνης παλιά, εκλαμβάνει ως καταστρατήγηση του κανονισμού να μιλά ένας βουλευτής εκτός θέματος, εκτός του θέματος που επιλέγει ο πρόεδρος, και να διαλέγει να ερμηνεύσει τον κανονισμό της Βουλής κατά το δοκούν, προφανώς είναι αντιδημοκρατικό λίσθημα, είναι ζήτημα που βάζει ακόμα μία θηλιά στο πώς ακριβώς λειτουργεί όλο αυτό το οικοδόμημα του κοινοβουλευτισμού στην χώρα μας. Ειδικά δε, αν έχει προηγηθεί τοποθέτηση άλλου βουλευτή που έλεγε και αυτός για την Νοβάρτης, ενώ το θέμα σας θυμίζω ήταν ο αναπτυξιακός νόμος. Και έλεγε τι καλά που αθωώθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Αβραμόπουλος, και τότε δεν ήταν εκτός θέματος, μόνο όταν ξεκίνησε να μιλάει ο Πολάκης ήταν εκτός θέματος. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Πολάκης που φωνάζει για το ότι του έκοψαν το μικρόφωνο, και έχει δίκιο και ο ΣΥΡΙΖΑ που φωνάζει για το ότι έκλεισαν το μικρόφωνο στον Πολάκη. Θα συνεχιστεί σήμερα η διαδικασία με το θέμα να είναι ο αναπτυξιακός. Όταν, ας πούμε, στην συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας ο Άδωνης έλεγε ζητήστε μου συγγνώμη για την Νοβάρτης, δεν ήμασταν εκτός θέματος. Η συζήτηση για τη δυσπιστία, σας θυμίζω, είχε να κάνει με το καιρικό και με την ταλαιπωρία των ανθρώπων και με όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Αλλά μέσα εκεί μπήκανε και οι φουρθιώτιδες. Μισό λεπτό όμως, έχω μία μικρή ένσταση. Εάν νομίζεις ότι οτιδήποτε μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από το ότι έχεις δίκιο, έχω την εντύπωση ότι έχεις χάσει το παιχνίδι. Δηλαδή θα μιλούσαμε αλλιώς αν δεν ήταν ο Πολάκης πάνω στο βήμα. Και να με συγχωρήσετε σύντροφοι, εγώ θα βλέπω και τα πρόσωπα. Διότι πάνω στο βήμα της Βουλής ήταν ένας τύπος ο οποίος πήγε την προηγούμενη στο καφενείο και του είπε του άλλου να φοράς τσίγκινο σοβρακάκι. Θέλετε να σας πάρω στα σοβαρά? Μειώνει αυτό το δίκιο του Πολάκη σε ό,τι αφορά την υπόθεση Νοβάρτης και μειώνει αυτό το σκάνδαλο Νοβάρτης? Όχι, ξεκάθαρα όχι. Δημιουργεί όμως μια εντύπωση που σε κάνει να λες ποιο είναι το πολιτικό προσωπικό και τι ακριβώς έχω να αντιμετωπίσω και με ποιους όρους γίνεται ο διάλογος σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν είναι αυτό μια καλή αφορμή να πας να συζητήσεις τι γίνεται στην Πορτογαλία και να τους αφήσεις όλους εδώ? Μπορεί και η απάντηση να είναι όχι. Γιατί εδώ είναι τα προβλήματά μας. Με αυτά θα ζήσουμε, με τον Πολάκη και με τον Άδωνη θα ζήσουμε δυστυχώς. Από ό,τι φαίνεται εκεί μας έταξε η μοίρα. Λοιπόν, πέρα από το να βλέπω αν έχει δίκιο ή άδικο, που έχει προφανώς άδικο το Προεδρείο της Βουλής να θεωρεί ότι είναι εκτός. Ο βουλευτής, να ξέρετε, με βάση τον κανονισμό μπορεί να βγει αν δεν βρίζει, αν δεν υποβιβάζει αυτή του κοινοβουλίου, αν δεν μπορεί να βγει για 5 λεπτά που έχει, οποιοδήποτε και να είναι το θέμα, και να βγει και να λέει μια ωραία πεταλούδα μες στον κάμπο τριγυρνά. Δεν τον επηρεάζει κανείς, και άσε τα εκτός θέματος κλπ. Στα ζητήματα επί προσωπικού κλπ, όταν του δίνεται κατ' εξαίρεση ο λόγος, πρέπει να μείνει στο προσωπικό. Σε ό,τι αφορά την ομιλία, την αγόρευση ενός βουλευτή πάνω στο βήμα της Βουλής, μπορεί να λέει ό,τι γουστάρει, εφόσον βεβαίως δεν βρίζει, εφόσον τηρεί κάποιους κανονισμούς. Αλλά στην περίπτωση αυτή ο Πολάκης δεν έκανε κάτι κακό. Είπε, εσείς λέτε για τον αναπτυξιακό, εγώ θέλω να πω για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Εντάξει, όχι εντάξει, είπε ο πρόεδρος και του κλείσε το μικρόφωνο. Η ουσία είναι ότι και επικοινωνιακά είναι ατζαμίδες, είναι αδέξιοι εκτός από δεξί. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν στα 5 του λεπτά ο Πολάκης έλεγε ότι είχε να πει και τάχωνε στον Άδωνη, θα ήταν μια είδηση που θα περνούσε. Ξέρετε, τώρα ο τρόπος υπάρχει να την υποβαθμίσεις και να την υποβιβάσεις, ακόμα και αν έλεγε τα πιο σπουδαία πράγματα. Όταν όμως έχεις κλείσει το μικρόφωνο και έχει γίνει όλο αυτό το μπάχαλο, όσο και να γράψεις το πρώτο θέμα και στο Άι Εφημερίδα ο Πολάκης υπονόμευσε την διαδικασία στη Βουλή, αφού ο πρόεδρος, ο προεδρεύων έστω, υπονόμευσε τη διαδικασία στη Βουλή και δεν τήρησε τους κανονισμούς, και άσε τώρα και τρέχα γύρευε. Σου φτάνει όλο αυτό για να κάνεις αντιπολίτευση? Σου φτάνει όλο αυτό για να δεις ποια ακριβώς είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι? Εγώ κρίνω ως πιο σοβαρή την απέτηση να δοθεί η ίδια εισαγγελική διάταξη για να δούμε ακριβώς γιατί μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Άδωνη και η υπόθεση του Αβραμόπουλου, που προς το παρόν δεν έχει δοθεί. Για να δούμε, βρε παιδί μου, ήταν όντως να κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης? Σεβαστές, είπε ο Πολάκης, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά κρίνονται. Εγώ θα σας πάω και ένα βήμα παραπάνω. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης στο τελευταίο διάστημα έχουν πάρα πολλά ζητηματάκια να δούμε. Όταν μου καλείς ως συμμορία τους δημοσιογράφους που αποκάλυψαν το σκάνδαλο, η ίδια δικαιοσύνη είναι αυτή που τους καλεί ως συμμορία. Λοιπόν, εκεί έχεις να πεις πάρα πολλά πράγματα, και προφανώς αυτά ήθελε να πει ο Πολάκης και προφανώς αυτά δεν ήθελαν να ακουστούν οι προεδρεύοντες στην Βουλή και βεβαίως η κυβέρνηση. Ότι όλα αυτά που τα λέει, αυτός που τα λέει είναι ο Πολάκης, που λέει, δεν θα πω εγώ ότι καπνίζει, δεν είμαι σε αυτή την αυτό, και εντάξει. Κάθε κόμμα χρειάζεται να έχει και ένα μαντρόσκυλο, να σας το πω έτσι απλά. Από ό,τι φαίνεται χρειάζεται. Αλλά τώρα μου έχεις πάει και μου λες για τσίγκινα σοβρακάκια και τέτοια. Φτάνει κάπου. Και γενικά φτάνει κάπου. Φτάνει, ξέρω κι εγώ. Απ' την άλλη, μπορεί και να είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος που μας αρέσει. Ακριβώς αυτό μπορεί να έχουμε συνηθίσει. Αυτό είναι, that's the way I like it, που λέει εδώ και το τραγούδι. Αυτό ακριβώς γουστάρω, ρε παιδί μου. Να γίνει λίγο τζέρτζελ, ρε εσύ, να πέσει και καμιά ψηλή, να πει και μία ο Άδωνης, να μην είναι έτσι flat η διαδικασία. Να έχουμε να λέμε, να γουστάρουμε, να παίξει, να γίνει λίγο παιχνίδι, λίγο τζερτζελές, λίγο, ξέρετε. Πώς το λένε, μανιπουλές, ρε παιδί μου. That's the way. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, να βλέπετε και τις προηγούμενες εκπομπές. Να βλέπετε και να ακούτε, εννοείται, και τις προηγούμενες εκπομπές. Από χθες εντωμεταξύ, που σας έλεγα για το σκουρλέτι, που σας έλεγα για το αν θα πάρουμε πίσω τις εθνικές οδούς, για το αν θα πάρουμε πίσω τις ιδιωτικοποιημένες δημόσιες και μάλιστα εθνικού συμφέροντος υποδομές, αεροδρόμια, λιμάνια, δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, όλα αυτά είναι πολύ βασικά. Κάτι πήγε να πει ο Σκουρλέτης, κανένας παιδί, άκρα του τάφου σιωπή, άκρα του τάφου σιωπή. Δηλαδή το έριξε και ούτε ο ίδιος δεν βγήκε να το υπερασπιστεί. Βρε παιδί μου, έτσι λίγο για την τιμή των όπλων. Κάποιος να πει ναι, το συζητάμε, και ας μην το συζητάτε κατά βάση. Τίποτα δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει ζήτημα κανένα. Την ουσία της κουβέντας για την πρόταση της πιστείας, σου λέω, για το γιατί αποκλείστηκε αυτός ο κόσμος εκεί, για το τι ακριβώς γίνεται και πώς στείνουμε ένα σύστημα πολιτικής προστασίας, την ουσία αυτής της κουβέντας, εκτός από αυτή την ατάκα του Σκουρλέτη, σας έλεγα και χθες, εντάξει, ότι η άλλη δεν είναι είδηση, ότι το κουκουέ λέει να τα πάρουμε όλα πίσω και το μέρα, δεν την κάναμε. Ή επίσης, άσε το αν θα τα πάρουμε πίσω. Εγώ σου λέω να μην τα πάρουμε πίσω. Άστα εκεί που είναι, ρε παιδί μου, τώρα μην μπλέκουμε και τσακωνόμαστε και χαλάμε τις καρδιές μας. Ποιος είναι αυτός που ήρθε μέσα στη Βουλή, σε αυτή την τριήμερη συνεδρίαση, και είπε με ιδιωτικούς δρόμους, σου λέω εγώ. Ποιο είναι, ρε παιδί μου, το σχέδιο? Δηλαδή, ποιος θα βάλει κάτω να κάνουμε ένα σχέδιο για την πολιτική προστασία, για το πώς θα ξεκινήσουμε, από πού θα μπαίνουμε στις εθνικές οδούς που είναι κλειστές, για το πώς θα ρυθμίζουμε τη διάταξη των δυνάμεων, είτε είναι η αστυνομία, η πυροσβεστική, η τροχία, ξέρω εγώ, στρατός, οτιδήποτε άλλο έχουμε, εν πάση περιπτώσει, να μας σώσει σε μια φυσική καταστροφή. Πώς προετοιμαζόμαστε πριν έρθει η φυσική καταστροφή. Πώς διαχειριζόμαστε. Το καλύτερο, παιδιά, το είπε η Σούζη, την καλύτερη ατάκα την είπε η Σούζη, ότι θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω, που άκουσα έναν πρωθυπουργό να λέει μέσα στη Βουλή ότι χιονίζει μόνο το βράδυ και ήταν έκπληξη που χιόνισε τη μέρα. Και λέει, να σας πω ότι χιονίζει και τη μέρα. Καμιά φορά, λέει, συμβαίνει και αυτό. Τι να κάνουμε, τους παίρνει στο ψηλό και η Χριστίνα. Και καλά κάνει, φυσικά. Λοιπόν, αφού αποφασίσαμε και συμφωνήσαμε ότι τελικά χιονίζει και τη μέρα και όχι μόνο νύχτα, βρέθηκε ένας χριστιανός ή μουσουλμάν ή ό,τι άλλο θέλετε, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να είναι χριστιανός, που να βάλει κάτω και να πει, παιδιά, έτσι από εδώ και πέρα θα τα αντιμετωπίσουμε, ή μόνο αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταματήσει να χιονίζει? Θα χιονίζει μόνο νύχτα, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Ανδρουλάκης, ή ο Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί? Δηλαδή, θέλω να καταλάβω ποιο είναι εκείνο το ατράνταχτο επιχείρημα. Εγώ βάζω αυτό, ας πούμε, και με καλύπτει αυτό που άκουσα, που σας είπα, από το Σκουρλέτη. Α, έστω από το Σκουρλέτη, από το ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, ναι. Με καλύπτει. Το μήπως να γίνουν αυτά κρατικοί οι δρόμοι, να μπορούμε να χειριζόμαστε τις καταστάσεις, να μην πληρώνουμε κερατιάτικα διόδια ή, εν πάση περιπτώσει, με τα λεφτά που πληρώνει ο Κοσμάκης στα διόδια, να φτιάξουμε μια αποτελεσματική πολιτική προστασία. Λέω εγώ τώρα. Αλλά εγώ μπορεί να είμαι και κρατιστής, κομμουνιστής, ξέρω εγώ. Βρείτε, ρε παιδί μου, μια άλλη λύση. Που μου πήγε όλη την κουβέντα στο Φουρθιώτη. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό. Όχι ότι δεν είναι σκάνδαλο να μιλάει μισή κυβέρνηση με έναν τύπο του υποκόσμου. Αλλά δεν ήταν το θέμα, ούτε αυτό ήταν το θέμα της πρότασης δυσπιστίας. Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ φταίω που δεν ήταν. Και το να τα κουλουριάζεις όλα μαζί, την Νοβάρτης, το Φουρθιώτη, το Μάτι λέγανε οι άλλοι, την μάδρα που εσείς που τα κάνατε έτσι, το αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Το να τα βάλεις όλα έτσι και να μπερδέψεις τις βούρτσες με τις ταβανόβουρτσες είναι προβληματικό. Δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι αυτό κοινοβουλευτισμός, δεν είναι δημοκρατία. Γι' αυτό με βλέπεις να μην έχω ενθουσιαστεί. Πώς να στο πω, ρε παιδί μου, δεν μου κάνει κάτι. Δεν με συναρπάζεις, πώς να στο πω. Βλέπω όμως ότι συναρπάζεις πολλούς. Το λέω τόσες μέρες τώρα και βλέπω ήδη από χθες, όποιος λέει δεν συντάσσεται με την ανάγκη να φύγουν αυτοί, και όποιος βλέπει τώρα συμψηφισμούς και ότι όλοι οι ίδιοι είναι κλπ, κάνει κακό στη δημοκρατία. Κάνουμε τελικά όσοι δεν λέμε να φύγει ο Μητσοτάκης, τελεία. Όσοι λέμε να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά κάτσε να δούμε τι έρχεται, άστατε το τι έρχεται. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, λυπάμαι που θα σας το χαλάσω, δεν μου φτάνει να φύγει ο Μητσοτάκης. Πώς να σας το πω. Δεν μου φτάνει, ρε παιδί μου. Θέλω να δω και τι είναι αυτό μετά που έρχεται. Γι' αυτό σας λέω. Λέω να πάω να δω στην Πορτογαλία τι γίνεται σήμερα. Let your body melt in mine. I'm living in my, living in my dreams. You're my heart. Κρατήστε επίσης, στο δεύτερο μέρος θα σας τα πω αυτά, ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτό τον μπασταρδεμένο καπιταλισμό που έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, για να δείτε ότι όχι μόνο από τη συζήτηση στη Βουλή δεν βγήκαμε κερδισμένοι να πάρει κάτι ο Κοσμάκης, έστω ο Κοσμάκης που ταλαιπωρήθηκε. Εδώ κινδυνεύουν, λέει, να μην πάρουν ούτε τα 2.000 που τους υποσχέθηκαν. Και στην Τρένοσέ έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ στο Έθνος, που είναι site πια, δυστυχώς δεν βγαίνει η εφημερίδα το Έθνος, στο site του Έθνους. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το τι συμβάσεις έχουν υπογράψει η παρούσα κυβέρνηση, ο Καραμαλής με τον πρώην υπουργό, υφυπουργό υποδομών, τον Κεφαλογιάννη, τον κριτικό, τον Ρεθεμιώτη, τι συμβάσεις έχουν υπογράψει και τι εξαιρέσεις δίνουν στις αποζημιώσεις που κανονικά θα δικαιούνταν οι άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν από την Τρένοσέ, που είναι ιταλική, πρέπει να σας θυμίσω. Και όλα αυτά, για να σας δέσω το γλυκό έτσι όμορφα και να σας κάνω τη μέρα μαύρη κατάμαυρη, μέσα σε 128 νεκρούς, σε 23.500 νεκρούς χθες 31 Ιανουαρίου, και όταν μπήκαμε στους 23.000 νεκρούς ήταν 27, σε 4, σε 5 μέρες πιάσαμε 500 νεκρούς σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θυμάστε μια στατιστική που σας κρατώ εγώ από όσο ότι κάθε δεκαήμερο περίπου πάμε για τις 8 μέρες, παιδιά, να κλείσει η χιλιάδα νεκρών. Οι χειρότεροι, οι πιο φωνικοί μήνες είναι το τρίμηνο που πέρασε. Ο Γενάρης που μας περνάει, που πέρασε, ήταν ο πιο φωνικός μήνας από την αρχή της πανδημίας. Τώρα που ήμασταν στο τελευταίο μήλι, τώρα που η Μίνα Γκάγκα έλεγε ότι σε 3 εβδομάδες θα βγούμε στο ξέφωτο, στον ήλιο, τώρα που υποτίθεται ότι είχαμε νικήσει από πέρυσι, από το Μάρτιο, θυμάστε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι νικήσαμε στο τομέα της υγείας. Και είναι ο πιο φωνικός μήνας. Υπέροχα δένει το γλυκό όλο αυτό, για να δεις σε τι χώρα ακριβώς ζεις. Θα σου τα λύσουν όλα αυτά οι εκλογές? Τι να πω, ρε παιδί μου, μπορεί να είμαι εγώ απαισιόδοξος. Δεν ξέρω. Μπορεί και να σταλίσουν και μπορεί και να τελειώνουν τα προβλήματά σου μόλις πας και ψηφίσεις, γυρίσεις σπίτι και δεις το αποτέλεσμα το εκλογικό. Μπορεί. Αλλά λέω ότι αυτό το έχεις ξαναδεί το εργάκι. Πορτογαλία λοιπόν. Μην νομίζετε ότι είναι άσχετα με τα δικά μας. Στην Πορτογαλία, την όμορφη, την υπέροχη, δεν έχω πάει ποτέ. Εκεί που πήγαμε και κερδίσαμε το Euro, θυμάστε? Άρε, τι ωραία χρόνια. Εκεί στην Πορτογαλία λοιπόν, στην όμορφη Λισαβόνα, είχαν μια κυβέρνηση η οποία ήταν οι σοσιαλιστές, σαν να λέμε Πασόκ, μαζί το Μπλόκο, σαν να λέμε ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή, και μαζί και το ΚΚΕ που στήριζε. Ήταν μια κυβέρνηση πλειοψηφίας. Το ΚΚΠΟΥ, Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας, όχι το ΚΚΕ, το δικό τους ΚΚΕ, εν πάση περίπτωση. Λοιπόν, σε αυτή την κυβέρνηση συνεργασίας, κάποια στιγμή, και ενώ υποτίθεται ότι τα πράγματα γενικά πηγαίναν σχετικά καλά και στην οικονομία και στην πανδημία, υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμών από ότι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, κάποια στιγμή η αριστερή εταίρη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του εκεί Πασόκ, του Κώστα, έτσι λέγει ο Πρωθυπουργός, είπανε ότι τον προϋπολογισμό του 22 δεν θα τον ψηφίσουμε αν δεν βάλεις μέσα περισσότερες κοινωνικές παροχές. Αριστεροί είναι οι άνθρωποι, κοινωνικές παροχές ζητούσαν, μεγαλύτερη έγνοια για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, υπάρχει ακόμα μεγάλο ποσοστό φτώχεια στην Πορτογαλία. Λέγανε δηλαδή μερικά σωστά πράγματα. Δεν έχω ψάξει από το ρεπορτάζ μου, τα πορτογαλικά μου είναι μηδέν, δεν έχω ούτε λέξη, δεν σκαμπάζω, άρα εξαντανακλάσεως διαβάζω δηλαδή από μεταφρασμένα κείμενα. Δεν έχω δει μήπως μπήκε καθόλου και θέμα ξεϊδιωτικοποίησης των δημόσιων πόρων. Να, σαν και αυτά που λέμε εμείς εδώ τώρα. Δεν τους βρήκε καμιά χιονοθύελα αυτούς εκεί να συζητήσουν. Δεν το έχω αυτό σαν πληροφορία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι αριστεροί και οι κομμουνιστές, Να μην βάζω όρους τώρα, καταλαβαίνετε, γιατί οι κομμουνιστές δεν θέλουν να τους λες αριστερούς, άμα βάλεις εδώ τα δικά μας. Τέλος πάντων, για να συνεννοούμαστε τώρα, ο εκεί ΣΥΡΙΖΑ και το εκεί ΚΚΕ στήριζαν μια κυβέρνηση σοσιαλιστών. Όταν λοιπόν έφτασε ο προϋπολογισμός του 22, ο φετινός, είπανε, φίλε μου Κώστα, αν δεν δώσεις, Κώστα είναι το επώνυμο, αν δεν δώσεις παραπάνω στους φτωχούς, εμείς δεν ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Και το είπανε και το κάνανε. Και δεν τον ψηφίσανε τον προϋπολογισμό. Ο Κώστα έλεγε, ξέρετε, τα δημοσιονομικά δεν μας επαρκούν, δεν αυτό, η Τρόικα και αυτή είναι σε φάση τέτοια μνημονίων κλπ. Δεν μας βγαίνουν τα μισθά τώρα, θα δούμε παιδιά στο μέλλον κλπ. Και του είπαν οι άλλοι, όχι, ξέρω και μαραμένο. Όπως καταλαβαίνετε, προσπαθώ να το κάνω λίγο πιο light, δεν θα κάνω καμιά βαθιά πολιτική ανάλυση, αλλού θέλω να το πάω. Πάνε λοιπόν σε εκλογές. Στις εκλογές αναπτύσσει ο καθένας την επιχειρηματολογία του. Στις εκλογές ο Κώστα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, φαίνεται να έχει το προβάδισμα. Ωστόσο, μερικές μέρες πριν την εκλογική μάχη, πριν την Κυριακή των εκλογών, την Κυριακή τώρα ήταν οι εκλογές που μας πέρασε, που εμείς καθόμασταν και πλακωνόμασταν στη Βουλή για το Φουρτιώτη, αυτοί κάνανε εκλογές. Βγήκε μια δημοσκόπηση 2-3 μέρες πιο πριν που έδειχνε ότι δεν είναι οριακά μπροστά, ότι είναι πολύ οριακά και ότι δεν είναι άνετα μπροστά το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και ότι οι άλλοι, οι σοσιαλδημοκράτες, εκεί είναι οι συντηρητικοί δηλαδή, σαν να λέμε η Νέα Δημοκρατία της, πώς το λένε, της Πορτογαλίας, ότι τους πλησιάζουν επικίνδυνα και ότι θα είναι ντέρμπι η βραδιά των εκλογών. Ναι, στην Πορτογαλία όλοι οι σοσιαλιστές λέγονται από τα αριστερά και μετά. Οι μένουν είναι σοσιαλιστές, οι άλλοι είναι σοσιαλδημοκράτες. Δεν υπάρχουν φιλελεύθεροι. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον υπήρχαν, αλλά δεν. Και υπάρχουν και φασίστες στην Πορτογαλία, δυστυχώς πια. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σε αυτό το Brand Affair και μάλιστα με την δημοσκόπηση αυτή που έπαιξε καταλυτικό ρόλο, λέει, στις εκλογές, πίστηκαν όλοι από τα σοσιαλιστικά και πέρα και αριστερά να πάνε να ψηφίσουν όλοι, πάρα πολλοί, να πάνε να ψηφίσουν τον Κώστα, γιατί φοβήθηκαν ότι δεν θα έχουν κυβέρνηση. Σας θυμίζει κάτι αυτό για τη δική μας κατάσταση που είναι μπροστά? Τελικά η δημοσκόπηση, από ό,τι φαίνεται, ήταν μόφα ή, εν πάση περιπτώσει, ήταν λάθος. Ξέρετε, υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, δημοσκόποι που δέχονται να ξεφτυλιστούν αρκετά. Πάντα μπορείς να βρεις μετά μια δικαιολογία, δεν ήταν το δείγμα μας αρκετό, οι ψηφοφόροι μετακινούνται, καταλαβαίνετε, τις τελευταίες στιγμές διευκρίνεστε ψήφος. Μπορείς να πεις ένα σωρό παπάντζες για να δικαιολογήσεις το ρόλο που έχεις παίξει, διότι τελικά, όχι μόνο δεν ήταν δίπλα-δίπλα ο σοσιαλιστής με το κόμμα της αντιπολίτευσης, με το συντηρητικό κόμμα, αλλά είχανε, τι να σας πω, 41,7 πήρε ο ένας, 29,4 πήρε ο άλλος. Μιλάμε τώρα για 11, 12 μονάδες, σχεδόν 12 και βάλε μονάδες. Και αυτοί τους βγάζανε τσίμα-τσίμα. Και τι έπαθε η αριστερά που είχε ρίξει την κυβέρνηση που στήριζε? Η αριστερά, παιδιά, καταποντίστηκε και τον Μπλόκο, ο ΣΥΡΙΖΑ σαν να λέμε, και το ΚΚΕ, το δικό τους εκεί. Από 19 έδρες το Μπλόκο έπεσε στις 5 έδρες στη Βουλή και από 10 έδρες το Κομμουνιστικό Κόμμα έπεσε στις 6. Μιλάμε για τραγωδία σε ό,τι αφορά την αριστερά. Για πάμε τώρα να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας

Πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» «Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει». «Πίσω σελίδες». «Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά». I see my redhead mess, red tear shed, queen bee must squeeze. Πίσω σελίδες .gr. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην πρώτη μέρα του Φλεβάρη. Καλό μήνα σε όλους και Τρίτη. Φυσικά, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. The Fairy Tale Gone Bad, λέει το τραγούδι εδώ. Το παραμύθι δηλαδή δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Αν συζητάμε για το παραμύθι της αριστεράς στην Πορτογαλία, μάλλον κάπου χάλασε το πράγμα. Και ψάχνουμε μαζί, αν θέλετε, να βρούμε, και περιμένω και τα μηνύματά σας γι' αυτό, να βρούμε τις συνδέσεις, να βρούμε εκείνα τα καθρεφτίσματα του τι γίνεται στην Πορτογαλία αυτό το καιρό, για να βγάλουμε συμπεράσματα και για το τι μπορεί να γίνει ή για το τι πρέπει να γίνει. Αυτό θα σας το πούν οι δημοσκόποι στις δικές μας εκλογές, όποτε και αν έρθουν αυτές. Αν ξεκινήσατε τώρα να ακούτε τις πίσω σελίδες, να σας πω ότι τα αποτελέσματα στην Πορτογαλία έδειξαν ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός που είχε μέσα σοσιαλιστές, αριστερούς και κομμουνιστές διαλύθηκε, πήγαμε σε εκλογές, κέρδισαν οι σοσιαλιστές, οι αριστεροί και οι κομμουνιστές που θέλαν περισσότερα προνόμια για τις χαμηλότερες τάξεις, για τα πιο αδικημένα κοινωνικά στρώματα, είναι πλέον σχεδόν έμειναν εκτός βουλής, έχασαν το 60% των δυνάμεών τους και πρωταθλητής αναδείχθηκε ο σοσιαλισμός. Και όχι μόνο ο σοσιαλισμός, και η ακροδεξία και ο φασισμός. Σε ένα κόμμα, το Τσέγκα, έτσι λέγεται, σημαίνει αρκετά, enough που λέμε και στο χωριό μου, έτσι το βγάλανε το ακροδεξιό κόμμα εκεί, που από μία έδρα στις προηγούμενες εκλογές τώρα έφτασε στις 12. Παρακαλώ. Torn. Is that what devils do? Took you so long. Well, λοιπόν, αν ψάξετε τώρα στις αναλύσεις, ειδικά σε κάτι αριστερά site ή σε κάτι, εν πάση περιπτώσει, σε χώρους, σε μέσα ενημέρωσης που έχουν ένα βλέφαρο για το τι γίνεται στην ευρύτερη πολυκατοικία αυτή, την κεντροαριστερία, στην Ποέτσι, πέρα από την δεξιά, που ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται με το κομμάτι και της ακροδεξίας μέσα. Στο από εδώ μέρος, η Πορτογαλία είναι κάτι σαν εργαστήριο, λέει, για την Ελλάδα. Βλέπεις τι γίνεται εκεί και μαθαίνεις τι θα γίνει και εδώ. Ποιο είναι το μήνυμα αυτό που μας πέρασαν οι πορτογαλικές εκλογές? Άκου να δεις, φιλαράκο. Άσε τώρα τα περισσότερα δικαιώματα, την αύξηση των μισθών, τις κοινωνικές παροχές. Άσε τώρα ότι ζητάς, ας πούμε, περισσότερα δικαιώματα για τους εργαζόμενους, περισσότερη προστασία, κοινωνική προστασία για τις ευάλωτες ομάδες. Άστα όλα αυτά τώρα και κοίτα να δεις εδώ πώς θα έχουμε μια κυβερνησούλα, γιατί λέει οι Πορτογάλοι ήθελαν σταθερότητα, δεν ήθελαν περιπέτειες, ήθελαν μια κυβέρνηση να τους κυβερνήσει. Και ας κάνουμε και λίγο σκόντο τώρα στα δικαιώματα. Γιατί αυτά που ζητούσαν οι αριστεροί και οι κομμουνιστές δεν τα ζητούσαν για πάρτι τους. Δεν ήταν τίποτα. Δεν είχαν λάθος οι άνθρωποι. Και το αναγνωρίζουν ακόμα και αυτοί που δεν τους ψήφισαν. Να ξέρετε. Αλλά σου λέει, εμείς θέλουμε κυβέρνηση, φίλε μου. Θέλουμε να έχουμε μια κυβέρνηση. Άμα δεν θέλεις με αυτούς εδώ που είναι ο ισχυρότερος πόλος και που μας δίνουν έστω ένα ξεροκόμματο από, από όλα αυτά που ζητάς εσύ. Κάτσε εσύ στην άκρη και μείνε με τις μισές έδρες και κάνε μου τη χάρη, γιατί εγώ θέλω μια κυβέρνηση εδώ. Ήρθε και η δημοσκόπηση που σας είπα στο τέλος, που έδειξε οριακά ότι ενώ είχαν διαφορά 13 μονάδες σχεδόν στην πραγματικότητα, ήρθε και η δημοσκόπηση να παίξει το ρόλο ότι όπου υπάρχει κίνδυνος να έρθει δεξιά που θα σου δώσει ακόμα λιγότερα, βλέπε, θέλεις να μείνει ο Μητσοτάκης, είναι το αντίστοιχο ερώτημα στην Ελλάδα. Και εκεί πάνω ακριβώς τρομοκρατημένοι όλοι σου λέει πάμε να ψηφίσουμε έναν σοσιαλιστή να μην μας έρθει ο δεξιός. Και ας καταποντιστούν τα αριστερά κόμματα, τι να κάνουμε. Και ας έλεγαν περισσότερα δικαιώματα για τους εργαζόμενους κλπ. Έρχεσαι μετά στην Ελλάδα και διαβάζεις, ας πούμε, Νίκο Μπίστη, η μεγάλη μορφή αυτή του αριστερού, της αριστερής ιδεολογίας, του αριστερού κινήματος, με το δόγμα «Είμαι αριστερός, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω Πασόκ». Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, μια φράση από το δικό του κείμενο για το πώς διάβασε εκείνος τις εξελίξεις στην Πορτογαλία. Το κείμενο του έχει τίτλο «Ποια αριστερά κερδίζει» και είναι δημοσιευμένο στο TVXS. Σε τροχιά παρακμής και συρρήκνωσης βρίσκονται τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία είτε εμένουν σε δόγματα του παρελθόντος, είτε επαγγέλλονται ένα απροσδιόριστο ριζοσπαστισμό και μία παρεξηγήσιμη αντικανονικότητα και αντισυστημικότητα. Το καταλάβατε? Και αυτό, να ξέρετε, δεν το λέει μόνο, το έχει σε εισαγωγικά, δεν το λέει στο άρθρο του τώρα. Λέει, αυτά εμείς τα λέγαμε πριν τις εκλογές της Πορτογαλίας, όταν ως κίνηση γέφυρα, αυτή είναι μια κίνηση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που να σας λέω τώρα χαμός, όταν εμείς, λέει, δώσαμε στη δημοσιότητα τις θέσεις μας για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, λέγαμε αυτά ακριβώς τα πράγματα. Και να τα τώρα που γίνονται στην Πορτογαλία, και δικαιώνεται ο σύντροφος Νίκος Μπίστης, σύντροφοι εκεί έξω. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποιος είναι ο απροσδιόριστος ριζοσπαστισμός και η παρεξηγήσιμη αντικανονικότητα και αντισυστημικότητα. Δηλαδή, αν έρθεις να ζητάς περισσότερα δικαιώματα για τους εργαζόμενους, αν έρθεις να ζητάς, ας πούμε, να κάνουμε δημόσια τα δίκτυα, ακούς πάνω, σκουρλέτη. Αν έρθεις να ζητάς τέτοια πράγματα, είσαι περίπου απροσδιόριστα αντισυστημικός, απροσδιόριστα ριζοσπάστης και παρεξηγήσιμος στην αντικανονικότητα και στην αντισυστημικότητά σου. Δηλαδή, το σύστημα πρέπει να δουλέψει, οι εργολάβοι να πάρουν τις δουλειές, εις βάρος βεβαίως των χαμηλόμισθων, τα κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να μένουν εκεί που είναι, λίγο, άντε και σου δώσαμε και μια απαλλαγή από τον ένφια λίγο παραπάνω και μια χαρά είσαι και σκάσε τώρα, κάτσε εκεί πέρα και μην μιλάς καθόλου. Διότι ποια αριστερά κερδίζει, που λέει ο σύντροφος Νίκος Μπίστης? Κερδίζει η αριστερά που συνεργάζεται με το σοσιαλισμό και που έχει απέναντί της το τέρας, το νεοφιλελεύθερο και το ακροδεξιό. Και πάντα το ακροδεξιό είναι ο δράκος, η ακροδεξιά, να ξέρετε, σε κάθε τέτοιο fairy tale. Είναι ο δράκος, ο κακός, που όντως νάτος μεγαλώνει στην Πορτογαλία, δεν λέει ψέματα, ο Μπίστης, και που σου λέει ότι αν εσύ επιμένεις σε παραπάνω δικαιώματα και το κάνεις αυτό σημαία σου και δεν ψηφίσεις τον προϋπολογισμό του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Κώστα, ορίστε, εσύ θα πας στις 5 έδρες και η ακροδεξιά θα έρθει στις 12 έδρες. Ε, θέλεις κάτι άλλο? Οπότε καθίστε στα αυγά σας, μη ζητάτε πολλά πολλά και πάμε όλοι μαζί να γίνουμε Πασόκ. Εδώ παιδιά στην Ελλάδα έχουμε ένα διαφορετικό, υπάρχει μια βασική διαφορά. Εκεί σας έλεγα είναι το Πασόκ ήταν ο μεγάλος πόλος, οι σοσιαλιστές, το εκεί Πασόκ, και το Μπλόκο ήταν το αντίστοιχο του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι λίγο ανάποδα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο ισχυρός πόλος, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, και το Πασόκ είναι ο μικρότερος πόλος που είναι πιο δεξιά από τον ισχυρότερο πόλο. Και αυτό λίγο μας μπερδεύει. Μας μπερδεύει γιατί θα έχουμε τουλάχιστον διπλές, τριπλές εκλογές. Μόλις ακούσετε για κάλπες, να ετοιμάζεστε κάνα δίμηνο να ψηφίζουμε, γιατί άκρη δεν θα βγάλουμε με αυτό. Αλλά τελικά το διακύβευμα θα είναι, όπως και στην Πορτογαλία, να φτιάξουμε κυβέρνηση, παιδιά. Να φτιάξουμε μια κυβέρνηση και αφήστε τώρα τα πολλά πολλά και τις διεκδικήσεις, να φύγει ο Μητσοτάκης, να φτιάξουμε μια κυβέρνηση που θα έρθει να αλλάξει τα πράγματα, έστω και αν δεν πάρει πίσω τις εθνικές οδούς. Έστω και αν δεν πάρει πίσω την Τρένοσε. Έστω και αν δεν κάνει περισσότερες παραχωρήσεις προς προς τους χαμηλόμισθους, προς τα κοινωνικά δικαιώματα. Αυτά είναι, περιμένετε να σας το ξαναπώ γιατί είναι ωραίο, μου αρέσουν αυτοί οι ορισμοί. Απροσδιόριστοι ριζοσπαστισμοί είναι αυτοί, παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Απροσδιόριστοι ριζοσπαστισμοί και παρεξηγήσιμη αντικανονικότητα και αντισυστημικότητα. Η συστημικότητα επιβάλλει οι δρόμοι να είναι στους ιδιώτες, να γίνονται οι δουλίτσες μια χαρά, να έχει το ΤΑΙΠΕΔ και στο ψήφισαν μαζί. Τρίτο μνημόνιο ψηφίστηκε από τα τρία μεγάλα κόμματα. Και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και ποτάμι τότε. Λοιπόν, σταμάτα. Σταμάτα. Κάτσε στα αυγά σου και άσε να έχουμε μια κυβερνησούλα τουλάχιστον να είναι λίγο καλύτερη από την προηγούμενη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ελάτε να σας πάω τώρα να δείτε τι σημαίνει αυτή η κανονικότητα, η συστημικότητα. Δηλαδή αν εσύ είσαι απροσδιόριστα αντισυστημικός, καθίστε να δείτε τι είναι οι άλλοι που είναι απολύτως προσδιορισμένοι συστημικοί. Έχει το ρεπορτάζ της Μαρίας Λιλιοπούλου στο Έθνος, στην οποία λέει, στο οποίο ρεπορτάζ λέει η συνάδελφος εκεί ότι, προσέξτε, υπάρχει αποζημίωση που κανονικά δικαιούνται οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν στο ατύχημα με την Τρένοσε. Ήταν μέσα σε ένα τρένο, κόλλησε το τρένο, πήγαινε μια εκχιονιστική να τους πάρει και ήρθε και τους τράκαρε, αντί να τους πάρει να τους τραβήξει. Και τραυματίστηκαν κάποιοι άνθρωποι. 21.000 ευρώ είναι με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό αν τραυματιστείς μέσα σε ένα μέσο μεταφοράς, στα τρένα του λέει ειδικά, 21.000 ευρώ και σε περίπτωση τραυματισμού και σε περίπτωση θανάτου, ως προκαταβολή αποζημίωσης, όχι ως αποζημίωση, ως προκαταβολή αποζημίωσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 15 μέρες. Λοιπόν, η εδώ δική μας, η κυβερνητική, ο κύριος Καραμανλής, ο νεότερος του Αχιλέα, και ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ανιψιός του άλλου Κεφαλογιάννη που ήταν, ξέρετε, με τα ναρκωτικά, με τους εμπόρους, ναι, που ήταν στο Μαξίμου, ναι. Τέλος πάντων, μην πω άλλα τώρα, δεν χρειάζεται. Στην ρύθμιση αυτή την ευρωπαϊκή, όταν την έφεραν στην Ελλάδα, έκαναν εξαίρεση για την Τρένοσε, την οποία την είχε πουλήσει πιο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ στους Ιταλούς, σε Ιταλική εταιρεία. Η οποία Ιταλική εταιρεία, προσέξτε, στην Ιταλία σέβεται απολύτως αυτούς τους κανονισμούς και σε αντίστοιχα ατυχήματα αποζημιώνει αμέσως τους ανθρώπους. Αλλά στην Ελλάδα ήρθε η κυβέρνηση, η χή κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, η μία κυβέρνηση το ιδιωτικοποίησε, η άλλη κυβέρνηση έκανε πιο χαλαρούς τους όρους για να μην αποζημιώνονται οι άνθρωποι σε περίπτωση ατυχήματος. Και μάλιστα λέει ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει, αν μείνεις με το τρένο κάπου στο Γοργοπόταμο, οφείλει να σε πάρει να σε φέρει πίσω με ένα λεωφορείο. Οφείλει να σε ταΐσει, αν έχεις μείνει εκεί και έχεις μείνει καμιά δύο μέρες μέχρι να έρθει άλλος να σε πάρει. Οφείλει να σε κοιμήσει, να σου δώσει διαμονή, αν δεν μπορεί να σε μεταφέρει. Όλα αυτά, παιδιά, για την Ελλάδα δεν τα σβήσανε. Τα σβήσανε όταν ήρθε εδώ η σύμβαση. Ο ένας λοιπόν πούλησε την τρενοσέ στους Ιταλούς. Οι άλλοι ήρθαν και αφαιρέσαν από τους Ιταλούς την υποχρέωση να πληρώνουν όλες αυτές τις αποζημιώσεις, τις οποίες στη χώρα τους τις πληρώνουν αν γίνει ατύχημα. Υπέροχος ο καπιταλισμός μας. Αλλά προσέξτε εσείς, μη μου είστε τίποτα αντισυστημικοί και απροσδιόριστα ριζοσπάστες, γιατί το πάνε να έχεις κυβέρνηση. Δείτε τι έγινε στην Πορτογαλία, παιδιά. Μην πάτε να μου λέτε τώρα κακός και αυτό και τέτοια κλπ. Αυτά είναι κακά δαιμόνια. Εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση, ρε παιδί μου, να κάνει τις δουλειές. Να τελειώνουμε. Και άμα ζοριστεί στο τέλος το πράγμα, θα δεις και καμιά δημοσκόπηση να το φέρνει δίπλα-δίπλα. Θυμίσουμε, όταν θα είναι οι εκλογές, θα δεις ότι βολεύει και τους δύο να φανούν ότι είναι οριακή η διαφορά, για να τραβήξουν ο καθένας το δικό του κοινό και να τον μπετονάρουν, μην τυχόν και φύγει καμιά ψήφος και πάει πιο εδώ, πιο δεξιά και πιο ακροδεξιά και πιο αριστερά σε απροσδιόριστους ριζοσπαστισμούς και κάτι τέτοια. Η πλάκα, ξέρετε ποια είναι, ότι και εσείς που με ακούτε εκεί έξω, σε μεγάλο βαθμό, είτε γιατί σε πείθει το αφήγημα να φύγει ο Μητσοτάκης, είτε γιατί σε πείθει το αφήγημα ότι ρε παιδί μου τώρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, εκλογές θα έχουμε συνέχεια, άντε βγάλε μια κυβέρνηση να τελειώνουμε, είτε γιατί σε πείθει το αφήγημα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο νεοφιλελευθερισμού που ιδιωτικοποιούνται τα πάντα, έστω και λίγο καλύτερα να είναι τα πράγματα, πάλι κερδισμένος είσαι, τελικά ξεχνάς οποιαδήποτε άλλη, δηλαδή, να, αυτό το ερώτημα τώρα, να πάρουμε πίσω τις εθνικές οδούς, μπορεί και ούτε και εγώ που σας το λέω τόσες μέρες, ούτε και εγώ στο τέλος να μην το πιστεύω, γιατί έχεις ένα πράγμα να σε ποτίζει, να σε ποτίζει, να σε ποτίζει. Μα έλα ρε Μάριε τώρα. Θα πάρουμε πίσω τις εθνικές οδούς από τους ιδιώτες. Δηλαδή αυτά είναι, πώς το λέει πολύ ωραία ο Μπίστης, παιδιά, έτσι ταυτίστηκα με αυτό. Απροσδιόριστοι ριζοσπαστισμοί. Τέτοιος είμαι. Τέτοιοι είστε κι εσείς αν συμφωνείτε με αυτά. Of a thousand wings, it shines upon the one, and the day had just begun. Οπότε τι να σας πω, παιδιά, στην Πορτογαλία τα είδατε, στην Ελλάδα το ίδιο εργάκι πάμε να παίξουμε. Βρείτε κάμια χώρα να πάμε, ξέρω εγώ, άμα κάποιος έχει, ειδικά εσείς οι απ' έξω, εσείς, πώς έλεγε ο Βέγκος, εσείς οι από πάνω, προσέχετε τους από κάτω, ειδικά εσείς που ακούτε απ' έξω, μήπως ρε παιδιά έχει πουθενά έτσι καμιά άκρη κάτι, μήπως και για μας εδώ, γιατί δεν βλέπω να τη βγάζουμε καθαρή εδώ. Θα μου πεις πού να πας, στο Λονδίνο με τον Τζόνσον ή στη Γερμανία? Δεν ξέρω ειλικρινά. Δεν φαίνεται, αυτοί είναι λόγοι για να απογοητεύεται ο κόσμος. Αυτοί είναι λόγοι για να πεις, ας το καλό, δεν ασχολούμαι τίποτα και δεν ανοίγω ούτε το μαραφέτη την τηλεόραση, ούτε ρωτάς κανέναν άνθρωπο, ας πούμε, στον δρόμο, του λες έγινε πρόταση δυσπιστίας, είδες στη Βουλή, και σου λέει τι είναι αυτό, ποια πρόταση, ποιος. Ρωτάς, ας πούμε, βλέπεις κάτι παιδάκια που πάνε εκεί 20χρονα, βλέπω κάτι, καμιά φορά έτσι, κάτι αποσπάσματα, κάτι αυτά τα παιχνίδια, πώς το λέω, ρουκ-ζουκ, ναι, λέει πες. Ήταν ένα, να σας το πω τώρα έτσι, θα το φέρω καμιά μέρα ηχητικό αυτό να το ακούσετε. Λέει πες ηγέτες, πες πολιτικούς της αριστεράς στην Ελλάδα. Παιδιά, τι είπε αυτή η ομάδα? Μέχρι Άδωνη Γεωργιάδη είπε. Άμα τα έχεις μπλέξει όλα, τα έχεις κάνει μαζί, βάλανε εκεί ούτε αυτό. Ένα κουτσούμπα λέει, τον ξέρετε? Μπα, λέει, τι κουτσούμπας, ποιος είναι αυτός? Δεν είναι αυτό. Δεν είχαν ιδέα, 25 χρονών παιδιά, ιδέα σου λέω, Χριστό ρε παιδί μου. Και πήγες και στο τηλεπαιχνίδι. Τι να σε κάνω τώρα, είσαι και αυτό. Αλλά καμιά φορά μπορεί και να του ζηλεύω λίγο, Αλήθεια σας λέω. Ρε παιδί μου, να είσαι στην καρακοσμάρα σου σε μια αφασία, να μην σε νοιάζει τίποτα, να μην έχεις κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Τι να πω, δεν ξέρω, εκεί σε οδηγεί όλο αυτό? Πού να σε οδηγήσει, πες ρε φίλε, στο να προσδιορίσεις το ριζοσπαστισμό, αν αχαθείς. Δηλαδή, να μιλάς καλύτερα, ξέρω εγώ. Of a strong right hand, they know of the temple and the king. Για αυτά που σας έλεγα χθες με τον Σκουρλέτη, μου γράφει ο φίλος ο Κωστής δημοσίως στο Facebook κάτω από την ανάρτηση. Μεγάλη μπουκιά μου, λέει, φάει, μεγάλο λόγο μην μπεις. Να πάμε πάλι για πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και για ένα νόμο με ένα άρθρο. Με άλματα στο κενό δεν πας μπροστά, πας κάτω. Εντάξει. Most of our lives, and there ain't nothing we can do now, 'cause we all got to survive. Sitting down here writing from deep inside. Εγώ μετά απάντησα, να τα δείτε, αν μπείτε να τη δείτε την συνομιλία. Με ρεαλισμό όμως λέω, πας στο Πασόκ. Και μετά μου λέει, έρχεται το Πασόκ και σε βρίσκει. Γιατί να προβλέπεις αυτό που θα γίνει όταν βλέπεις αυτό που έγινε? Και αυτή την κουβέντα μπορούμε να την κάνουμε, παιδιά, για χρόνια. Μην νομίζετε, μπορεί να γεράσουμε μέχρι να κάνουμε, να βρούμε λύση, και δεν θα βρούμε και λύση τελικά. Now I know that you can hear them screaming from those cubicles deep inside, as they sit just now wondering, always that question why. And I know you can hear them whispering why they can't get what they need. Strapped down to the table, they're injected with that greed. I'm singing dream, just dream for me. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό που σας περιγράφω, βάλτε άλλη μία παράγραφο, άλλη μία παράμετρο. Σας είπα από το πρώτο μέρος ήδη το πόσο δραματικά είναι τα πράγματα, και δεν είναι σχήμα λόγου το δραματικά, με τον αριθμό των θανάτων, 128 χθες, από ρεκόρ σε ρεκόρ αυτή η χώρα, αρνητικό φυσικά. Δεύτερη τρίτη μου φαίνεται σε όλο τον κόσμο στα νέα κρούσματα την τελευταία περίοδο. Κάτι πάει πολύ στραβά. Δεν υπάρχει λόγος ούτε για lockdown ούτε τίποτα, τα σχολεία κανονικά, δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Έχει κρίνει το επιτελείο μάλλον ότι δεν επηρεάζει πια. Συνηθίσαμε ρε παιδί μου, συνηθίζαμε κάθε μέρα τόσοι νεκροί, τόσοι αυτοί, εντάξει. Το ακούς λιγάκι και σαν να είναι κάπου αλλού ρε παιδί μου, σαν να περιγράφεις έτσι ποδοσφαιρικό αγώνα. Πόσα γκολ βάλαμε, ας πούμε, κάπως έτσι. Το ίδιο ήταν και στην πρόταση της πιστείας, το ίδιο είναι και στους νεκρούς. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται από σήμερα, 1η Δευτέρου, κρατήστε το και αυτό, ακόμα λέει 10.000 υγειονομικοί σε αναστολή εργασίας. 10.000 υγειονομικοί σε αναστολή εργασίας είναι η καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία, της ΠΟΕΔΗΝ. Με βάση τον νόμο και λοιπά, αυτούς που είπαμε και που ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον είπαμε ότι αυτός που είναι στο νοσοκομείο μάλλον είναι αδιανόητο να μην είναι εμβολιασμένος. Βγήκε χθες ο Πλεύρης, είπε θα τους απολύσουμε εντελώς για τελείως. Και μετά την αναστολή έχει απόλυση. Και εσύ λες, άντε να μην τσακωθούμε ακόμα τώρα γι' αυτό. Αυτός που βγάζεις σε αναστολή τους αντικαθιστάς για να έχεις στα νοσοκομεία κόσμο. Εγώ σου λέω ότι εντάξει, θα το βρούμε το θέμα αυτό. Θα τσακωθούμε έτσι κι αλλιώς. Για το αν πρέπει ή δεν πρέπει υγειονομική. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει. Δεν αλλάζω στάση σε αυτό. Αλλά αφού δεν εμβολιάστηκαν, δεν τους έπεισες. Να λύσουμε και το γιατί δεν τους έπεισες. Και αφού τελικά επιμένεις να τους διώξεις. Θα βάλεις άλλους, παιδί μου, να έχω ένα γιατρό όταν θα πάω στο νοσοκομείο. Όχι, ας τους έπειθα εγώ. Εντάξει. Σας αφήνω για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Χαιρετισμούς στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Atravieso la selva de mi propio caos. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Retumba los cascos, salpica las piedras, acelera el carro con mucha más fuerza, no puedo pararlo, no quieren las bestias. Aprieto las manos, inclina la cuesta, manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana.